Jestem z miasta, z osiedla, z tych betonowych bloków. Swoje historie, które dzieją się w to wokół. Oksy, Dąbrowa, LDZ, Familia, HP. Całe życie z rapem, całe życie z rapem. Jestem z miasta, z osiedla, z tych betonowych bloków. Wpisuję historie, które dzieją się tu wokół. Tomasz, Fabianice, LDZ, Familia, HP. Całe życie z rapem, całe życie z rapem. Familia, HP, Familia, HP, Familia, HP. To te polskie miasta, blokowiska i przedmieścia. Tutaj każdy z nas szuka w życiu swego miejsca. W 90% upływa nam to życie, więc o czym innym pisać mam? Pytam tu krytykę. Wejdźcie tutaj między bloki i poznajcie mój opis. Działam rapem jak zwierciadło, które pokazuje ten świat. Wiem, że nie jest bez wad, lecz też nie jest bez szans. Dlatego obie strony pokazuję w tekstach. Rap to wyjątkowy styl, opowiadam to co widzisz, to co robisz, to co myślisz, to co czujesz, to co słyszysz. Takie same życiorysy sprzyjają zrozumieniu, dlatego tak kultura zostawia inne w cieniu. Pytasz, czy tutaj dobrze mi, czy chcę tu dalej żyć? A czemu nie? Kiedy robię to, co kocham, jestem trwałym elementem osadzonym w tych blokach. Nic tu nie jest na pokaz, to realistyczny obraz. Południowo-wschodnia Łódź, yo, sprawdź te projekty. Te bloki pełne ludzi pozbawionych perspektyw, jak insekty wciśnięci w te betonowe gniazda. W tych betonowych gettach rozgrywa się ta akcja. Miasto LDZ, yo, dzielnica Dąbrowa. Ten gość, którego słyszysz tutaj, się wychował. Chodziłem tu do trzech szkół, tu założyłem zespół. Mieszkałem w dwóch miejscach, wszystko na jednym osiedlu. Tu na wszystkich boiskach zaliczyłem slam dunki. Znam tych, którym się udało i tych, co mają sanki. To miejsce i tych ludzi darzę wielką miłością dla tych, którzy stąd są, są. Jestem z miasta, z osiedla, z tych betonowych bloków. Wpisuję historie, które dzieją się tu wokół. Tomasz, Fabianice, LDZ, Familia, HP. Całe życie z rapem, całe życie z rapem. Jestem z miasta, z osiedla, z tych betonowych bloków. Wpisuję historie, które dzieją się tu wokół. Oksy, Dąbrowa, LDZ, Familia, HP. Całe życie z rapem, całe życie z rapem. Familia, HP, Familia, HP, Familia, HP. Ty na swoim, ja na swoim, mamy ludzi swoich. Tak, twoi jak i moi, tej miejscówki będą bronić. To jest to miasto, ulica, blok, osiedle. To jest to miejsce, gdzie mogę czuć się pewnie. Tu mam poparcie i plecy w razie akcji krzywej. Nie wiesz, kto to jest Tomasz, nie podbijaj synek. Wschodnia strona Fabianic, tu dzieją się te rzeczy. Tu opchnąłem swoje pierwsze nielegalne kasety. A ty co myślałeś, że już dawno po mnie? Że zapomniałem, że pochodzę ze strony wschodniej? Że nie mam czasu przystopować trochę, rzucić na luz, odwiedzić ulubiony klub, spotkać ziomów z dawnych lat na tym samym kwadracie. Wychowanych przez ten świat na tym samym stafie. Większość z nich luźne gacie, nieliczni w krawacie. A ty co myślałeś, że po latach tu nie trafię? Nigdy w życiu, bo te koneksje mam we krwi. A przed oczyma tych projektów widoki. Tu beton zastępuje zielenia, jedyne co kwitnie to interesy tych, co wiedzą jak działać sprytnie. Toczy się życie leniwe, a czasem szybkie. Za tych co wyjechali przechylam duże tytkie. Siema dla tych co mieszkają tu do dzisiaj i na innym osiedlu. Nie wyobrażają sobie życia i choć lata lecą, to wciąż ten sam respekt. Fabianice, ja dokładnie wiem skąd jestem. Jestem z miasta, z osiedla, z tych betonowych bloków. Czuję się tu dobrze, mając swoich ludzi wokół. Chociaż wielu nas po przejściach spełniamy się w projektach. Nasze miasto, ludzie, rad, to nam daje pełnię szczęścia. Jestem z miasta, z osiedla, z tych betonowych bloków. Czuję się tu dobrze, mając swoich ludzi wokół. Chociaż wielu nas po przejściach spełniamy się w projektach. Nasze miasto, ludzie, rad, to nam daje pełnię szczęścia. Jestem z miasta, z osiedla, z tych betonowych bloków. Czuję się tu dobrze, mając swoich ludzi wokół. Chociaż wielu nas po przejściach spełniamy się w projektach. Nasze miasto, ludzie, rad, to nam daje pełnię szczęścia. Jestem z miasta, z osiedla, z tych betonowych bloków. Czuję się tu dobrze, mając swoich ludzi wokół. Chociaż wielu nas po przejściach spełniamy się w projektach. Nasze miasto,